Matumaini yangu ni kwamba hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro pale pote ulipo na karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muhtasari wake. Florian Irangabie aliachiliwa huru kwa msamaha wa rais. Agizo ni agizo la Agosti tarehe 14 mwaka huu la rais wa jamhuri laonyesha kwamba anasafishwa. Florian Irangabie alikamatwa mnamo Agosti tarehe 30 mwaka 2022 katika wilaya ya Matana mkoani Bururi kusini mwa nchi. Timu ya mpira Rukinzo inafahamisha kuwa tayari kuhusu mchuano unaotenganisha na timu ya Somalia Horsehead Sport Clubs Ijumaa hii katika mechi za mchuano kuhusu kombe la shirikisho. Mchezo huo unaendeshwa nchini Tanzania. Kuna haya bila shaka na mengineyo mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Msomaji wako ni mimi Mediatrice Ndikumana. Upande wa pili ninashirikiana na fundi mitambo Eric Uwimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Florian Irangabie aliachiliwa huru kwa msamaha wa rais. Ni agizo la Agosti tarehe 14 mwaka 2024 la rais wa jamhuri laonyesha kwamba anasafishwa. Florian Irangabie alikamatwa mnamo Agosti tarehe 30 mwaka 2022 katika wilaya ya Matana mkoani Bururi kusini mwa nchi. Alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela na faini ya milioni moja za Burundi Januari tarehe 2 mwaka wa 2023. Alishtakiwa kwa kudhoofisha uadilifu wa nchi. Chama cha habari za kinachotetea haki za wafungwa na familia zao kinashukuru kwa dhati agizo la rais la kutoa msamaha kwa Bi Florian Irangabie ambaye alikuwa jela takriban miaka miwili. Jean-Marie Shimirimana mkuu wa chama hiki anaomba msamaha huu utolewe kwa wafungwa wengine ili kupunguza msongamano wa magereza. Tumsikilize akitafsiriwa hapa studio na Omer Nduwai. Ngishame ntabariza nakanyamuneza keshi numunezero turashimye ingingo yarayafashe yo kurekura umumenyesha makuru Florian Irangabie. Tukavuga rero ni furaha tele kwa upande wa asasi ntabariza inayotetea haki za wafungwa pamoja na familia zao. Tunashukuru kwa ishara ya msamaha huo wa rais. Tunamhimiza Bi Florian aendelee na taaluma yake ya uandishi wa habari kwa kuheshimisha maadili pamoja na mienendo ya kitaaluma. Katika shirika la mshikamano na wafungwa pamoja na familia zao, tunaomba msamaha wa rais kwa wafungwa wengine ambao bado wako gerezani ili kupunguza msongamano magerezani. Tunaamini kuwa huu ni mfano mzuri kutoka kwa rais wa jamhuri kwamba hata wafungwa wengine wawe tayari kuomba msamaha kama alivyotenda Bi Florian. Tunatoa wito kwa mamlaka husika, hasa kwa waendesha mashtaka, kuepuka kufunga watu hovyo hovyo bila kuzingatia sheria. Badala yake wawe na tabia ya upatanisho itoba ya mbere ahubwo kwihutira kumvikanisha abantu. Asilimia 41 ya familia ndizo zinazokula vibaya nchini Burundi kufikia mwaka wa 2023 iliwasilishwa Ijumaa hii wakati shirika la kimataifa linaloshughulikia kilimo FAO likiwasilisha kwa serikali na wale wanaofanya kazi katika eneo hilo mradi wa miaka minne, mradi ambao ni kuanzia mwaka 2024 hadi mwaka 2027. Mradi huo wa miaka minne utachukua zaidi ya dola milioni 59. Katika pesa hizo zaidi ya milioni 18 zimeshapatikana kama ilivyowasilishwa na Apollinaire Masuguru aliyesimamia miradi ya FAO nchini Burundi. Timu ya mpira Rukinzo inafahamisha kuwa tayari kuhusu mchuano unaoitenganisha na timu ya Somalia Horsehead Sport Clubs Ijumaa hii katika mechi za mtoano kuhusu kombe la shirikisho. Mchezo huo unaendeshwa nchini Tanzania. Miburu Abubakar, kocha wa timu hiyo, anaeleza kwamba wachezaji wako imara na kuwa wana imani ya kupata ushindi. Tumsikilize. Tuko salama, tunamshukuru Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Kwa sasa alhamdulillah na bilalamin. Ni kwamba kwa kweli tuna mechi leo. Leo usiku saa 3 za usiku za jioni. Ni kama vile saa 2 ya hapo kwetu Burundi. Cha kwanza naweza nikamshukuru Mungu sababu tuko salama, wachezaji wako imara, hakuna mwanaumwa hata mmoja, wote wako vizuri na wote watakuwa uwanjani. Cha pili ni kwamba wachezaji wako wanaonekana kama wana hamu ya match, wanasubiri tu muda uenee. Chini tutaomba watu wa huko kwetu Burundi mjikaze vraiment, licha ya kuwa hatuko pamoja lakini rohoni tuko pamoja. Manake tunaomba sana mtuombee dua, mtuombee kwa Mungu ili tupate ushindi, sababu ushindi ukipatikana inakuwa ni ushindi wa inchi. Kwa sasa sio ushindi tu wa Rukinzo, ni ushindi wa inchi yetu ya Burundi. Kwa hilo tutaomba sana mwe pamoja na sisi, mtusupporti. Alafu subirie tungojee matokeo yenye Mungu amepanga, sababu tumejipanga vizuri, tumejipanga vyema na wenye tutacheza nao na wenyewe wamejipanga vyema vile vile. Maana yake hapa inakuwa inabaki sasa ni mambo ya Mungu yani. Ndio maana tunaomba watuombe kwa Mungu Warundi wote ili tupate ushindi inshallah. Unaendelea kutega sikio ni Radio Sanganiro ambayo inasikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura, vitongoji vyake kupitia masafa 89.7. Nchini kati tunasikika mbashara kutoka 101. Bila shaka ugenini ni kupitia www.sanganiro.org. Wasichana wanaokatisha masomo kwa kupata mimba zisizohitajika wamepungua mkoani Kayanza kutoka 88 hadi 47 katika kipindi cha miaka miwili ya shule. Mkurugenzi wa elimu wa mkoa wa Kayanza anadhani ya kwamba ni kwa sababu ya juhudi zinazofanywa kuwaadhibu wahusika wa mimba hizo. Juvenal Mbonihanguye anatoa wito kwa wazazi kusimamia nidhamu ya watoto wao wanapokuwa hawapo shuleni. Ni ripoti ya Patrick Nsengiyumva. Habari zinazotolewa na Juvenal Mbonihanguye, kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza, zinasema kwamba katika mwaka wa shule 2022-2023 wasichana wanafunzi 88 waliacha shule mkoani Kayanza kwa sababu ya kupachikwa mimba zisizotakwa, huku 23 wakiwa ni wanafunzi katika kipindi cha kwanza cha shule ya sekondari na 65 wengine wa kipindi cha pili cha shule ya sekondari. Habari hizo hizo zinasema pia kuwa katika mwaka wa shule uliopita wasichana wanafunzi 47 ndio waliacha shule kwa sababu ya mimba zisizotakwa, huku 17 wakiwa wanasoma katika kipindi cha kwanza cha shule ya sekondari na wengine 30 wa kipindi cha pili cha shule hiyo. Juvenal Mbonihanguye, kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza, aeleza kwamba idadi kubwa ya wasichana wanaoacha shule kwa sababu ya mimba zisizotakwa ni wale wanaosoma katika tarafa ya Kayanza ambapo kuna mji wa Kayanza na masomo mengi pia. Hapo anyongezea kiongozi huyo, wasichana wanadanganywa katika njia nyingi na wanaolenga kuwadumbukiza katika tabia za kutenda ngono. Aidha, kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza anasema kwamba anachukua kwa mikono miwili hali ya kuwa idadi ya wasichana wanafunzi wanaohama shule kwa sababu ya mimba zilizotakwa inazidi kupunguka kidogo kidogo. Kwa hiyo aita pande zote zinazohusika na sekta ya elimu mkoani Kayanza kujadiliana kuhusu njia za kupiga vita hali ya kuwapachika mimba wasichana ambao ni wanafunzi. Kwa walimu ambao wanaweza kuwadanganya wasichana wanafunzi wao na kuwaweka katika njia za ngono, Juvenal Mbonihanguye anataka kujitahadhari sana na tabia hiyo, akithibiti kuwa atakaye kamatwa ataadhibiwa kulingana na sheria ya kazi. Tuwajulisha kwamba mwaka wa shule 2021-2022 mkoani Kayanza wasichana wanafunzi 84 ndio waliacha shule kwa sababu ya mimba zisizotakwa. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukran Patrick Nsengiyumva. Vijana 1200 waliowekwa katika vikundi vitatu ndio wako wakifanya shughuli za usafi wa jiji zilizoandaliwa na kituo cha vijana cha Santrojeni Kamenge. Vijana hao wanashukuru kuwa katika kipindi hiki cha mapumziko ya shule wanapata cha kufanya ili wasije kuwa na tabia mbaya, na inawasaidia kupata madaftari ili kuwasaidia wazazi wao. Padre SG Denze Imana alisema kwa Santrojeni Kamenge inataarifu kuwa pembeni ya shughuli hizo pia wanawafundisha vijana kuhusu amani na kuishi pamoja. Ni ripoti ya Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Kazi za kando travail zina umuhimu mkubwa sana. Na nisaidia nisende mtabia mbaya. Hawa ni baadhi ya vijana wafuasi wa kituo cha vijana Centre Jeune Kamenge kinachopatikana kaskazini mwa manispala jiji la Bujumbura. Tunawakuta kata ya tatu mtaani Ngagara ambapo walikuwa wakijihusisha na kazi za usafi za kuondoa chupa za plastiki katika mifereji na taka zingine zilizokuwa zikipatikana eneo hilo. Binti huyu anaeleza kuwa kazi hizo zinamsaidia ya kuebuka na mwenendo usiofaa katika jamii nyakati hizi za likizo. Kazi travaye micha inanisaidia. Inanisaidia nisende mtabia mbaya, nisiende marigara. Docha inanisaidia na tena inanifundisha kukimbilia wazazi kama hivi bananituma. Tena bako wenye inatuambia kasi banamuke. Kukimbia kimbia mvitu ya wanaume atuambia kisi tunaanza tukajibana ndio kwenye kadi travail na tusaidiaka. Kwa upande wa kijana huyu anafahamisha kwamba kazi hizo za kujitolea zinazoandaliwa na kituo cha Centre Jeune Kamenge zinamsaidia kunenenda vema katika jamii na kuishi pamoja na vijana wengine wasiochangia fikra. Kazi za kando travail zina umuhimu mkubwa sana. Umuhimu wa kwanza ni kwa sababu hizi kazi za Centre Jeune zinatusaidia kujikinga tabia mbalimbali zile tungepata tungaliki manyumbani kwetu. Ila tukishafika hapo wanatufundisha zingine tabia nzuri za kuishi pamoja na wengine watu au wengine watu wa tujuani, jinsi tunavyojishika mbele ya wazazi na mbele ya wadogo zetu pia na mbele ya wengine watu wetu tunaishi pamoja manyumbani. Kijana huyo anatolea wito vijana wengine wawajibike kikamilifu ili wajiunge na kituo cha Centre Jeune Kamenge kwa lengo la kupata maarifa tofauti na wafundi ishe jinsi ya kuishi pamoja na vijana wengine. Siwezi sema kama pako vitu vinaomba juba kwe kushiriki pamoja na sisi katika kazi za kusantre jene. Hapana, Centre Jeune hakuna pesa inaomba, Centre Jeune hakuna kitu che inaomba, ila Centre Jeune inaitisha kila wote ambayo najua kama na vitaka, ambayo najua kama na viweza. Kila kijana wote wanasikia kama iko tayari kutumika kando travail, Centre Jeune Kamenge inamkubalia. Kasisi Ejide Nzeimana, kiongozi wa kituo cha Centre Jeune Kamenge, anaeleza kuridhishwa na namna vijana wanavyojihusisha na kazi hizo, akifahamisha kwamba kazi hizo zimeandaliwa katika vipengele viwili, ikiwa ni kile kipengele cha kufanya kazi za mikono pamoja na mafunzo yanayotolewa majira ya arasiri. Patrick Nzeimana Ejide anaeleza kuwa idadi ya vijana 1200 ndio waliojihusisha na kazi za mwaka huu ambao waligawanyika katika makundi matatu, akidadisi kwamba kazi hizo zitafikia tamati mnamo tarehe 24 za Agosti. Shukrani Jamari Vyane Ngenda Kumana na ni kwa habari hiyo tunapotamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa ninyi nyote mlionitegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana alioniunganisha nanyi kimitambo. Langu jina ni Mediatrice Ndikumana. Sina la ziada, nawatakia kila la heri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Sanganiro. Kwa heri.